by bolo fajn povedať, kto ste a jak sa tu cítite. My sme Davová psychóza, ja som v Rastogore, cítim sa tu veľce dobre, príjemne, jak v obývačke. Aj víno naláli, dobre to je, spokojný som. A ostatní, aké pocity? No, tak ja som rád, že som vlastne v priestore, kde sme hrali pred XX rokmi a je to tu fajn urobené a som rád, že to tu funguje ešte. No a s týmto by som rád premostil k tomu, že vlastne či si niekto z vás ví vyhrabať v hlave spomienku na prvý koncert v Trnave alebo na niekedy z tých prvých, keď už náhodne bol ten úplne prvý. Ja si spomínam. Áno? Ak to bol prvý. Rok 1990, hore, bez tej terasy. Narvané, jak ďas, pod a na záver niekoľko ľudí, ktorí hajlovali. Predstav si. Áno. No áno, no, to si pravda. No. No to, túto, túto to má históriu takýchto všelijakých razí a takýchto vecí. Hmm. A, ale snad to bola len taká škvrnka, ne? Snad to nejako nebolo. My nemám nič proti Trnave, nikdy sme aj nemali. Ja aj mám. My to aj rodinu máme, takže to... No však áno, my to máme bratrancov. Bratrancov? Mhm, no, a iba, tá škvrna sa netýka iba Trnavy, takže jasné, to je jasné. Zbytočne akože rozoberať. 90. roky. Hej. No, žiaľ, stále tieto dvíhania až doteraz. Ne? No. Ale akože ste prevšimali, ja poznám slávny výrok trnavských pankáčov, že my sme trnavskí pankáči, my uznávame zmatek. Áno. To sme boli raz na takom žúre pod Tatrami. To bola taká, že sudovica niekoho a tam bolo akože straš dosť ľudí zo Slovenska, to boli rok 89, možno 90 a boli tam aj trnavskí pankáči. A toto povedali, ja som sa musel, no a som skoro odpadol. Ale výborné, som sa tešil z toho. To si musím zapamätať, to niekto použijeme. No jo. To také také diobitery. No ne, no, to sa to, keď môžem ešte... Na napadla taká otázka. No. Čaute, ja som Riva zo Zotrvačnosti. Ahoj! Ja mám to na teba. Na mňa zaš. Že vlastne ty, jak žiješ v tej Austrálii, že jaký vidíš ten rozdiel medzi tou kultúrou punku tam a tu na Slovensku? Alebo možno tak jednoduchšie sa opýtam, o čom spievajú tí austrálski punkači? No, a ty si myslíš, že o tom istom, čo miestny. Sú tam aj alkoholové texty, sú tam aj texty o politike. To je, pozri, ten punk rock je v podstate všade rovnaký, ako keby. The same shit. Ale ne. No, tak jasné, no len tak musíš si uvedomiť, že keď to tak zoberieme, tak tá Austrália je bohatšia krajina ako Slovensko, čiže aj tí punkáči majú tých peňazí viac, že oni... Aj keď teda nerobia, je to tam jednoduchšie na život. Je to tam jednoduchšie na život. Aj preto človeka, čo fakt nemá peniaze, tak vždycky je to tam fakt také, že dá sa prežiť. Takže skôr. Tam je také nutkanie riešiť. Tak lebo rozumej, no to je o tom, že tu sú, rozumieš, no, keď žiješ v Bratislave, alebo dáme tomu v Košiciach, je niečo iné, keď žiješ v Námestove. A keď nemáš robotu, kurva, no tak to je asi o tom. No. Čiže takéto zázemie... Ako sú tam, ale zase, aby sme si to teda upresnili, tak v Sydney napríklad je iné jak Melbourne, ja som tam nikdy nebol teda, ale Melbourne je skôr európsky a tá klíma je tam studenšia, čiže tam sú tí klasickí boots a bundy, tí sú tam. V Sydney, vieš, keď máš 40 stupňov a viac, tak ty vole v tej bunde, sidovke, fú, to bojuješ. No, ale sú tam aj takí, samozrejme. Sú tam aj takí, ale skôr teda... Tam sú takí plážoví, takže, ani že bojuješ. No nie, že pláno, ja bojujem, ale ako, vieš, ako aby som ti to nejak ako ozrejmil. Varukers, 60 ľudí. Doom, 100 ľudí. Bad Religion, 2000 ľudí. Rise Against, 4000 ľudí. Čiže tá scéna skateová je logická, je viac tam. Ale je to tiež punk, to je akože poradko. Len hovorím, že není to tam ten klasický vytlčený ľudia, pásočníci a tak. Aha, ale by som sú. Sa vlastne k tej Trnave dostal skres tú muziku, že vy vlastne ste považovaní, že ste jedným z takých tých pionierov tej tvrdšej odnože punku na Slovensku. Vlastne tých vplyvov Dead Kennedy za toho hardcoreu a týchto vecí. A vlastne Trnava, aspoň teda čo ja som tak zažíval a tak, mala vždycky hodne tradíciu skôr v tom takom alkopunku a v takých tých jednoduchších pivných textoch a tak. A že vlastne keď ste hrávali v Trnave ešte v 90. rokoch, tak viete si nejak predstaviť, že jak to tu bolo prijímané, vlastne tí začiatky, lebo keď už ste sem došli neskôr hrávať, keď už ste vlastne boli známi, tak jasné, že už sa na to nalepili ľudia a došli sem teda už ľudia, ktorí mali povedomie o tom do it yourself, o hardcore a tých tak veciach, ale v tých začiatkoch, keď ste prišli do Trnavy, keď sa to... Ja si skôr pamätám, ako to bolo prijaté v Košiciach. A bolo to prijaté asi tak, že neviem, už po nejakej, neviem, kokate skladbe tých nových, začali ľudia na kričať, neviem toto. A už sme ku koncu už aj pískať. A už nás aj vypískali a poslali do riti, že my to nechceme počuť. Nových ako, že Svet žaluje. Áno, áno, hovorím, ten album v 92. Svet žaluje, čo sme vydali. Proste chceli ten album predtým Antropofóbiu. To som sa chcel dostať aj k tej otázke, že čo vás inšpirovalo k albumu, spraviť album Svet žaluje, lebo je, no, je iný. Povieme, ale tak čo sa týka, ešte sa vrátim k tej otázke. Trnava, nepamätám si, že by to bol nejaký problém, čo sa týka prijatia. Nie, nie, nie, to nejaké splynutie. Plynule, hej. Však nakoniec Bratislava, Trnava, to je všetko, to je také krátke vzdialenosti a okrem toho, ja myslím, že tuto sa ľudia vždycky zaujímali, čo sa deje aj niekde inde. Však, preto ste aj hodne cestujete po svete. Akože. Tak mi vlastne ten prvý koncert, čo si spomínal, že ste prihrali na ten 90. tak to bolo vlastne ešte za Antropofóbiu. Ale už ste asi mali rozrobené nejaké. Že už sa, áno, presne tak, už sme vtedy sme mali nahraté, respektíve nacvičené, alebo zvládne nejaké tie skladby, čo sa použili už potom proste. Toto by som sa chcel opýtať, lebo včera som počúval rozhovor s tebou v Tenklise a sa mi nejako marí, že si nevedel nejako z istotu povedať, že jak vznikol ten názov Dáva psychóza, tušíme. Možno som sa tam nejak zakoktal, ale v podstate ten názov vznikol cez Martina Šebeňa. Martin Šebeňa. Náš bubeník, jasne však vieme. On to vymyslel. On bol tvorca takýchto... vizuálno, optimál, verbálny. A dramatických symbolov. Ne gramatický, dramatický. Aj dramatický. Niektoré slova antropológie. Ne, no to tako... Ja si ani nepamätám, či v tom bol nejaký hĺbší význam, ktorý... Či sme tomu rozumeli vôbec. No. Hĺbšiemu významu. Ne, ale on to vymyslel. On s tým prišiel. A ja... Čo si pamätal, ja som došiel ako vlastne posledný, čiže oni to už mali, tuším to názov, keď som ja tam prišiel. Aha. No, vy ste boli hodne činní v všelijakej také aktivistickej činnosti, ne? Napríklad aj, čo máte ešte tú reedíciu tej krízy vedomia, tak sú tam nejaké obrázky z nejakých demonstrácií v Bohunicách, tuším, proti atomke a také veci. A spomínate si, že v tých rokoch na nejakých z Trnavy, že čo sa podielali na tom nejakí spoluaktivisti a tak z Trnavy? No. Marcel, to je skôr na to. Z Trnavy. To je si, hlasím, zaskočil človeče. Či ste mali nejaké napojenie na nejakú aktivistickú scénu z Trnavy? No, ináč ten titulný obal, ten je... Strany. To sú Bohunice. To je atomka v Trnave. To sú Bohunice, ale to odfotil, a jeho poznám, to je chalanisko, čo robí fotografa pre Greenpeace. Tá titulná fotka, myslím, že to bola aj taká hodne náhoda, že tam orie ten traktor zrovna. No ja osobne teda, keď môžem za mňa povedať, tak ja som začal s takýmito aktivistickými ako revanšistickou činnosťou. Ja neviem, no proste 16-17, no proste keď som sa... Áno, dobre, preháňam. Tých 18 už sme nejak dávali dokopy takéto... Združenia, no. Také... Čo sa ty... No takto, opačne. No, ideš. Aktivistické. Ja som sa dostal do toho cez ochranu práv zvierat. No a zo pár mojich ľudí v okruhu, dobrých kamarátov, tak sme takú neformálnu pobočku Slobody zvierat vtedy spravili. To mohol byť, no to už boli samozrejme 91. druhý, no ne, druhý, tretí, tak nejak druhý rok. No a ovtedy som ja pôsobil v takýchto organizáciách ochrany životného prostredia. No aj som sa s tým neživil, to ne, ale som proste pracoval pre nich. No, no a keď sa pýtaš na trnavských, tak to ti človeče neviem, fakt akože ne, to si nespomínam, no naozaj. Vtedy sa, no dobre, Sloboda zvierat, to boli ľudia z východu, z Košíc. Skôr ten Trenčín, no tak. Teraz Trnavy ľudí neviem. Ja si nepam, naozaj, toto. Vtedy sme to až tak neriešili, keď už teraz by sme sa dotýkali nejakej, neviem teraz na čo naražaš, ale... absolútne sme vtedy neriešili že kto je odkiaľ pôsobisko pobytu, vzniku z rodu a tak ďalej a tak ďalej. Video vyšlo, ne? Hej. No, keď sme do toho tak trošku zaprdli, že ako nebudeme rozeberať politiku ani také veci, aj vím, že, teda, že toto turné ste poniali, že ako oslavu kapely a ne, že tu robiť nejaké one teraz rajoty alebo tak. To s tým všetkým vždy nejak súviselo. Tak, ja by som rád robil rajot nejaký, ale tak to... Ale akože je to tam tak implicitne, samozrejme, že nedá sa tomu vyhnúť, je to punk a je to mázo. Jasnačka, však to je jasné. A v podstate, že... Vy v tých 90-tých rokoch, keď to tak frčalo aj tí zimy a takéto veci a hodne sa to tak ideologicky rôzne premiešávalo alebo tak, jaký vztah ste minimálne v tých rokoch, keď môžeme to brať, že treba, že jasné, že stále ste rovnakí, nejako ste sa nezmenili, len nejaké veci ste si samozrejme urovnali a nejako akože rovnakých upustili, lebo to je možno nepraktické alebo niečo. A jaký vztah vtedy v tých rokoch ste mali treba k anarchizmu? Lebo ten bol taký hodný, akože vtedy tak na vrchole minimálne ideologicky v tých 90-tych rokoch, hlavne v tých zinoch a tak. Povedzte, chalani. Pozri, ja. Pamätám si, že sme hrali v Prahe, to bol rok asi tuším 92 a išli sme do redakcie A Country, kde bol Jakub Polák, slávna to osoba anarchistické scény a my sme boli v tých časoch známi tým, že vlastne buď teda cez Antropofibu, že sme podpísali zmluvu s Opusom, čiže sme boli komerčáci a potom tá scéna, ktorá mala Antropofóbiu, tak sme teda urobili už album Svet žalúbe a zase sme boli ako strašne radikáli. Aha. Čiže my sme boli ako keby medzi dvomi kameňmi alebo mlynmi, ak sa to hovorí, a nás mlínskymi v podstate... Kameňmi. Alebo mlynskými kameňmi. A proste nás mleli, v podstate, ak si by povedala, že obidvaja nás mleli. My sme si išli len tú svoju cestu nejak, samozrejme, že... Vieš, no tak padli hranice, tak prečo to vôbec aj vzniklo? Si sa pýta, že svet žaluje, tak Martel robí hudbu, ale v podstate tá celá myšlienka vzýšla z toho, že sa otvorili hranice a zrazu došli nové... Ideí, no tak však za komunistov moc tých ideí nebolo, okrem toho, že teda komunisti sú hajzli, čo teda sú a decít, ale no a to, tým chcem povedať, že teda keď sme tam boli v tom štúdiu, my sme tam robili aj teda ten rozhovor do A Country a ten človek nám dával také čudné otázky, také ako keby sa nám sa snažil ešte vysmievať, ako keby sa mi to tak marilo. Proste pozri, anarchisti... Ja osobne anarchizmus alebo anarchistov berem tiež ako nejakú politickú vec. Ja som apolitický človek. Ja môžem hovoriť do politiky len v rámci toho, že som apolitický. Punk je v podstate, to nie je politická strana, tak, alebo teda, ak si to teda myslím, no, to ťažko, vieš, hovoriť do politiky cez... Obyčajného človeka, každý má názor nejaký, ale to ešte, vieš, no, to neznamená, že robíš politiku, aj keď povieš, že tí boli zlí. Punk rock nerobí politiku, to len v podstate odraz toho, čo sa deje v tej ktorej krajine, alebo v hoci kde, vieš. No a neviem, ja osobne ako, nikdy sme sa nepovažili za anarchistickú kapelu. Môžeme ich podporiť v niečom, samozrejme. Vždycky sme to podporovali. Vždycky, to je sranda, pretože napríklad Greenpeace vznikol skôr jak punk rock. Čiže v podstate tieto všetky organizácie, či anarchisti, či dajme tomu Greenpeace, oni v podstate môžu byť radi, že vznikol ten punk rock, lebo cez punk rock sa to otvorilo ešte viac, rozumieš? Lebo oni vlastne, tá punková scéna ich ako dala, to je jedno, že či na výslni, ale proste ešte utvrdila tie ich myšlienky, čiže to je, akože to je fajn. Jasne. Ale proste ja teda osobne a s anarchistami, vieš ono, keď si čítaš niektoré anarchistické veci, tak tam nie je ani jedno slovičko, slovo punk, lebo proste to anarchisti nemajú s punkom nič spoločné. Len punk rock sa chytá niektorých myšlienok anarchizmu. Vieš, čo tým chcem povedať, že v podstate ten anarchizmus je samostatná jednotka, však vznikol pre Boha v 18. a v koncom, vieš, čiže to vie, však vieme, o čom je reč, takže ja osobne teda neviem, no. Ja by som do súvisu nedával ochranárske organizácie, ako je Greenpeace, s anarchizmom, pretože no, ne, to spolu vôbec nesúvisí, to je, to má súvisť akorát v tom, že myšlienky podporujú ty a ty. Nie, však, no jasné. Si rozumieme asi, no. Jasne, no tak to aj myslím. Jasne, v nejakých veciach to proste začne súznieť. No veď určite, však to je, však to je na tom tá krása. Ja som sa osobne s tým pokúšal sa s tým zoznamovať, čítal som to. A nikdy som to, nie že nepochopil, ale tieto, anarchizmus pre mňa je súčasť ľavicového hnutia, ale nejakého toho pôvodného, prvého. Tak ako Jano povedal, že to vzniklo vtedy a vtedy, koncom toho, už 18. storočia. 800, koncom už, no jasné, jasné. Storočie. Anarchizmus je viac menej súčasťou marxistického hnutia. Len je radikálne, Je to súčasť ľavicového, toho pôvodného hnutia, tých pôvodných požiadaviek, radikálnych. A je to hodne filozofické a hodne teoretické, akože to... Takže tak. Prečo sa to dostalo k punku, ja ani neviem. No, ináč ale to asi prečo? Preto, ako sa do Greenpeace volá, tak sa Greenpeace punku ozýva. Tak ja výborné, to je krásna veta. Tak sa... Celkom ako vyplýva. Áno. Chápeš, my kecáme, on to povie v jednej vete. No to je on, takže to je asi tak. No. To celé vystrihneme, čo ste čo... No ja dám, daj len jeho a je, to je asi tak. No. Však a cez toto by sme pozdne mohli prejsť k tému, že tak keď sa vlastne na to pozriete, že k tému sme sa museli dostať samozrejme, že vtedy v tých rokoch a keď sa pozriete na to, že ten punk teraz vlastne, čo sa týka publika, čo sa týka toho, čo v punku teraz v úvodzovkách lecí, frčí a teda, že ten... Mám rád Trnavštinu. Krásne. Leci, krásne. Akože no. To je ich domena. Je, ja viem. Ten pohľad na to, akože nechcem ja chcem, že porovnávať, že nejako, že toto je lepšie, toto je horšie, alebo také niečo, ale že jak by ste sa nejakým takým spôsobom posúdzili, teda ten posun punku za tých dajme ten 26 rokov vlastne. Či by to povie? Alebo 30 rokov vlastne, odkedy ste začali. Necelých 30 rokov. No ja som v kapele 22 rokov a teda keď sme začali, tak to bolo strašne uzavreté publikum. Tam fakt chodila len určitá komunita ľudí a bolo to hrozne uzavretá komunita. Mne to tak príde dneska so vstupom. Áno, ty si to šiel 94. V 95. Ale bolo presne to. A to bolo presne fakt, že tam si presne vedel, že koho tam stretneš a to bolo... Nikoho viac. Kdežto dneska porovnáme po tých 22 rokoch. Tam vidíš hociakých ľudí, že sú tam aj tí ľudia, povedzme čas ľudí, ktorí chodili aj v tom 90. rokoch, 95 trebárs, ale sú tam tí, ktorí vyrastali na tej antropofóbii, povedzme, a sú tam úplne, že mladí ľudia, tínedžeri. Áno, to je presne, jak bolo v 90. roku, keď sa to všetko prevalilo, a 92. keď si ľudia začali osvojovať nové vplyvy zo sveta, plus najviac, čo nás ovplyvnilo, bola tá temná doba mečiarizmu a iných ľudí, no tak vlastne ani iných ne. Mečiarizmu, SNS a týchto ľudí to absolútne ovplyvnilo spoločnosť. Ale samozrejme aj punk rocku. A my sme boli z tých, ktorí sa vrhli do toho undergroundu a nechceli sme proste verejne nejak okázalo vystupovať a tak ďalej. Čo sa v podstate, akože... Relatívne. To by bola až hamba v tej dobe. Presne tak, to by bolo pociťované akože aj hamba. Že... No. Ale akože my sme to, no čas kapely to chcela, tak to urobiť, tak to riešiť. A čo som to chcel povedať? Bola to súčasť, my sme boli tiež úplná súčasť spoločensko-politickej atmosféry a situácie, aká vtedy na Slovensku, a teda nielen na Slovensku vládla. Čiže ako napríklad aj to mňa strašne fascinovalo vždy na ten svet žaluje, že keď som si uvedomil, že vlastne, že v jakej dobe to vzniklo, že že jasné, že je to v podstate veľa vecí tam aktuálnych aj dnes a tak, že akože mm-hmm. je to taký nadčasový album, ale úplne ma fascinuje, keď si uvedomím tie okolnosti, za akých to vzniklo, akože ten svoj žalúdok. A nás som vlastne aj tá kríza vedomia a tak, že reakcia. A toto by ma zaujímalo, že vlastne, že v dnešnej dobe sú také veci, že aj v tej punkovej scéne, že skrz nejaké tie veci ve svete krízy a tak ďalej, čo sa deje, tak sa to tam nejaké veci štiepa a nájdeš tam medzi pankáčmi nejakého, že čo by tam nenapadlo, že jak si tam, jak môžeš toto akože, ako banker, že sa k tomu stáť. A mňa by sa malo, že v tých 90-tých rokoch, že keď tu bol ten mečiarizmus a tak, či sa aj tam nejaký na punkovej scéne našli nejaké skupinky ľudí, že kedy by akože nejako nepochopiteľné, že by boli treba, že skandovali, že ten mečiar není až taký strašný. Nebolo. A podľa mňa to je tým, že nebol ten prebytok, absolútny prebytok informácií, prebytok nových prúd, nových nejakých prúdov, tá politická... ľudia nerozumeli ešte tej politické zoskupeniu, tej štruktúre politiky, aká fungovala. Nerozumeli tomu. Ešte stále sa to vlieklo v tom duchu komunizmu. Viac menej jeden, ten duálny systém, to bolo. Ja si myslím a som presvedčený, že to bolo aj kvôli tomu. Ešte ľudia nevedeli, nechápali a nebolo to... Tá rozdrobenosť nebola taká, aká je dnes a ten tok informácií nebol taký, aký je teraz. Ľudia nevedia, nerozumejú, nezaujímajú sa. Alebo sa zaujímajú, ale berú tie informácie z médií, aj tak nevedia, kde je skutočná pravda. Áno, zaujímajú vlastne, sa, ale tých... Každý hovorí nejakým svojím názorom. Tých médií, hlavne tých konšpiračných médií, tí majú veľkú silu, tí majú takú... To hej, len... Každý si zoberie to, čo mu vyhovuje, sa myslím. Hej, len ja by som k tomu ešte dodal, že problém Mečiar bol problém slovenský. Ja vlastne áno, vidím. Ale teraz je problém úplne iný. Ako teda okrem toho, že tu je, dajme tomu Fico, čo je klon vlastne Mečiara, však to je jasné, to vieme. Ale tu je teraz problém aj iný prišiel a došiel z iného sveta. A tí ľudia niektorí, alebo si v prvom rade človek, potom si, čo ja viem, aj dajme tomu pánkač, alebo hoci čo iné, ale v prvom rade si človek. A keď dojde hrozba, jasne, no. Povieme to aj takto, keď dojde hrozba kvázi z iného sveta, lebo Mečiar, hovorím, to je Slovensko, to je cito, nič viac, nič menej, ale keď dojde hrozba typu, jak teda hovoríme, že čo sa tu deje, však to vieme, emigrácia. Ale však Janči, to není, ako je utečenci, to je len časť... No ja, časť veci, problému, ale áno, lenže ja chcem len povedať, že apelujem na to, že prečo pankači za Mečiara neboli niektorí pro mečiarovskí. No len preto, lebo to bolo stále len to Slovensko a tam, aj keď bol Mečiar kokot, čo aj je, ale si povieš, to nebola taká tá primárna hrozba toho, čo človek ako z nepoznaného Mečiara, aj keď vieme, že aký je, ale si ho prečítal. To bol proste kokot, zlodej a neviem, aj vraha, hoci čo iné. Ale proste dojdú ľudia, ktorí sú z iného sveta, úplne iná mentalita. A samozrejme to nahráva zase ľuďom, ktorí proste človek, každý má v sebe niečo, niekto takto málo, niekto takto, niekto viac má taký ten pocit, že v podstate si musíš chrániť to svoje. A to svoje znamená, že v tomto prípade, dajme tomu, slovenské, biele, kresťanské, vieš čo myslím? A oni dojdú z iného sveta. Preto hovorím, že preto len apelujem na to, že prečo, ak sa Denis pýtal, že prečo neboli pankači niektorí promečiarovskí, lenže teraz hovorím, že ten problém je iný. Okrem teda tak to vieme, že Fico problém je to, keby bol Mečiar. To nikto z pankáčov, aj počkaj, keby nebola problém imigrácie, tak ani koník v živote nebude, nechcel som to slovo povedať, ale vieš čo myslím. No jasné, sorry. Ale proste, keby bol zase len Fico, tak tí pankáči, neverím tomu, že sú za Fica. Áno, to ma napadlo. Neverím tomu. Áno, lebo ale aj teraz to v podstate tak je, že vlastne vidíš to, že áno, že oni sa neštiepa na Ficovi treba. No presne tak, ale štiepa sa na niečom inom, čo je nepoznané ešte a tak si to myslím ja, že tak to je, lebo to je úplne, čo ti poviem, no. No presne tak a do toho mix absolútneho toho, čo ľudia nevedia v podstate, vieš, to je, a jedni robia, vieš, ako aj však aj médiá robia svoju úlohu, ktorú robia, vieš, no. Ja by som vám pripomenul, že posledný pán rok sa netýkal... Trochu vína? Trošku len. Keď už boli ľudia v kapeli, ktorí niečo chceli riešiť, tak to tam netýkalo len politiky. Tak tam bolo x tém, ktoré punkové kapely a ľudia okolo toho sa snažili riešiť. Životné prostredie a v podstate punk rock bola kultúra a stále je. Mm-hmm. V podstate, že punk rock je kultúra. Punk rock je úžasný. Punk rock je aj odev, je aj móda. Mám ho rád. Veľmi pekná. V podstate. To je vidieť na tebe. Niekedy, ale ne. Jasné. Presne tak. To je široký záber. Tolerantný k tomu, jak sa kto oblečie v podstate. Jasné. Však áno. No, však teda tak môžeme sa potom od toho upustiť teda... No nemusíš upúšťať, len to sú... ako, jasne, že to... Jasné. Denis, pýta sa, čo ty chceš. K pivu? No... Aj k pivu sa spýtaj. Jak vám tu chci pivo? Urpin, no zaujímavé. No a vlastne to, že tuto v Trnave, že však víte si predstaviť, že koľko plus minus asi koncertov ste tu v Trnave hrali za celú tú svoju kariéru? Ja si myslím, že 4. No za 3, čo bláznič? 5, viac? To za 30 rokov asi 10 koncertov. Ja si myslím, že 10 tiež. No, ja vlastne požiaľ, zabil som aj, áno, tak ja, 10, tak potom... Tak neviem. 10? Fakt, ja som myslím, že 4. 4 a kde všade ty vole? Ráme, keď ráme. Minimálne 5 sme hrali, odkedy som hral z 2003. roku. Väčšinou sme hrali teda tu, hore. Tu, dvakrát tam, hentam. Tuto raz alebo dvakrát, jak sa nachádzame v tomto priestore. Potom... Festivály. Amfiteatry sme hrali, no. Áno, Ecofest. Ecofest, no ten bol fajn. Potom ten nešťastný Harley Davidson. Potom bol ešte taký motor. Asi hej, no. Som... Také, že keď by ste, aké možno všetky nejaké spomínky by ste si vedeli vyhrabať túto na koncerty tu v Art klube alebo tu v Arte nejaké? Víš, čo tu je blbé? Že to je blízko. Tým pánom tu nespíme a tých spomínok je menej. To si dobre povedal, lebo ťa to ideme vždy domov. No. S nejakými opilcami, alebo proste nejaké divné, hnusné historky, ktoré by ste nejaké... No, hnusné nikde neboli, ale... Bez toho spáňate. Ale v dávnych časoch, keď sa piesok lial a voda sypala, tak boli tu také dve sestry. No, to je rok 89. Ako len, že to bola, to sme s nimi mali príjemné spomienky. Ako myslím, akože kamarátske. No ne, akože... Pamätáš si na ne? Dve sestry. Sa mi Mári, no ne. A ja neviem, jak sa už volali, ale to boli dve sestry. Boko neboli dvojičky, ale akože to je 89. rok. Čiže oni musia mať teraz akože fakt, že blízko. Danka a Janka? V 50-ke, ako pekné baby, všetko super. A plus, už neviem tie mená, ale tak jasné, s trnavskými pankačmi sme sa poznali. Ako, ale fakt, že neviem už tie mená. Tie prezivy, na mená. Zabudne na mená, prezivky. A víte si vybaviť nejaké kapely, s ktorými ste tu v Trnave hrávali, domácimi? S tým Davidom Kollerom. No. Čo človeče. On hral teda hore. Teraz asi vyzeráme za debilov, ale... Počkaj, hovoril si vtedy, že Jan Koller, nie David Koller. David Koller. Čo, David Koller to bol? David Koller to bol. Jan Koller. Aha. Slavice. Ja osobne si nespomínam na trnavskú kapelu nejakú. No, daj nejakú, možno si spomeniem na mene. Zotrvačnosť hrali s nami. Zotrvačnosť, jasné, zotrvačnosť. Zotrvačnosť, jasné. Áno, zotrvačnosť, hej, presne. Zotrvačnosť, prepáč, jasné, zotrvačnosť. Ne, zotrvačnosť. Áno, vlastne, áno. No neviem, kto to tam navrhol. To bol Maťo Lančariš, teraz terajší už viceprimátor, náš bývalý spevák. Áno, viceprimátor. Krásne. Áno, teraz je viceprimátor. No však poď. No a vtedy vlastne už bol ten druhý rok, čo my sme organizovali druhý Ecofest, ale už to organizoval čisto iba on so spolupracujúcim mesta Trnava. Hey. A vtedy vás dotiahol asi. Mm-hmm. Tak to bolo pravdepodobné. Fajne. A nejakú teraz trnavskú hudebnú scénu, alebo sledujete? Však teba, ty blázon. Čo si ty, nenormálny, však vám to ide. Vám to ide. Odkiaľ sú Nikis on the Bollocks? Tak my sme sa nikdy nevideli, ale tak som si to... Dobre, ale ty skončili pred 20 rokov. Čítal veci, ktoré si písal, aj som počúval veci, aj tú dosku. Musíte hrať. Veš. Tak sa spojíme v pátku. No veď určite, určite, tá súvko sa tešíme. Zvolen. Zvolen, no. A hráte spolu? Mhm. No máte počať gitaru niekto? Ja, jo. Ten kábel. To je taký kultúráčik, taký pekný. Áno, áno, áno, áno. Čo? No, no. Na kapelu Trnavskú. No, takže tak, no. Paráda. Dobre, no a tak teda už keď to nejako ukončíme, tak na turné celkovo, jak sa cítite momentálne? A teda, že aj keď ste sa sem vrátili teda do tohoto priestoru, no, no, do Trnavy po dlhej dobe, tak jaké sú dojmy abstraktné? Tak sme to opäť nemohli nájsť, ako vždy. Až keď sme tam, tak si povieme zastaviť sme s tým autom. A potom jasné, policia, to za policiou. Áno. Vy ste možno išli do tej ulice, ktorá teraz sa prerába, nie? A hlavne tam postavili to obchodné centrum, ešte tam ste od tej hlavnej, úplne sme sa zmiatli. A však pohode. Takže odtedy si tu nebol, čo ešte to nebolo? No, no, no. No od toho, podľa mňa od toho Ecofestu sme presne to nemali. Tak. To posledný bolo, bol Ecofest. 2013 no, to bolo, ja si myslím. Bolo, no, 4 roky. Hey, keď sa na to pýtaš, ma by zaujímalo, s kým sme hrali v tom 91. či koľko tom roku. To netuším. Tam, ja som mal vtedy... Ani ja, to som ja tu nemal. Ale ne. Ani to ne vlastne. No fakt. To je tam pár mesiacov to mal vtedy. Dobre. To by ma zaujímalo, to milé. To tam sami hrali. Neviem, neviem. To by pánačíkovi. Neviem, ty krikos. Ale určite to bolo dobre. Moc si to nepamätám. Tak dobre, tak aby sa dalo ísť už na pivo pomaličky, tak nejaké, či máte nejaké zaželať niečo týmto priestorom, alebo tak. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie týmto priestorom, nech sa držia. No áno. No jasné. Je to tu čoraz lepšie. No, vyzerá to fakt dobre. Hlavne to funguje. No, to je to vidieť, že sa na tom pracuje, čiže to je super. No. Nemáte chuť? Ja mám. Aj radosť, aj nápad, aj tvorivosť. Určite nápady sa, keď bolo, môžete zavítať a otvoriť si dvere. Ste sami? Len tak? No. Dobre, perfekt, ďakujeme. Ďakujeme a prajeme veľa šťastia. Tak díky moc. Pohode, hoši, díkes. Ďakujeme. Tešíme sa na Pogo. No aj my. Joj, Pogo. Pogo.